رس داغین پس یا ایوها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله دیدان دویم باب شروع کی دویم باب بچلی کی تر رس تو ویشتم آیات پوری بدا دویم باب دی پا دی باب کی بس خلاصه وی پا دی باب کی با خطابات امت ترازی دعا دو خطابون بچا تی امت تا پا نهم آیات کی او پا تویشتم آیات کی پا دی که بدا رازی او بیا با ورساله چکم ده نو ذکر کهی با ورساله سشه نعمتونه ده نصرت ده اللہ تعالی او ده توایی تبا ده اللہ ده قانون تابیداری که ده رسول الله تابیداری با که ده اللہ تابیداری سلا قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی ده رسول الله تابیداری با که او ده رسول الله تابیداری چه تکه پا هر حالت که پا جنگی و پا غیر جنگی ده اغا تابیداری با که او پاقی که ده قصه ذکر کهی فاغی که در تا نعمتونه ذکر که چه گوره ما در بانه دا نعمتو که دا نعمت نو کرو نو چه دامه در بانده اکرال فتح همه در کرا نو اوز قانون ده چه نافذه خود ما نافذ که کنا در رسول الله سنت نافذ که کنا در رسول الله حدیث نافذ که در الله تعالی قانون نافذ که در غلطه وی او پا دیر که با ذکر که نو اول ما تاسته وی خطاب بی پا نهم آیات که مومنان تا بیا پاتی ویشتم که دی پا دیمیانس که با نعمتونه در نصرت ذکر که نو آقا بسنگه اقا پا اصل که تخزیز و پا اتباع در رسول باندی نو ذکر که با پا لسم یا لسم آیات که با ذکر که شدت در جنگ در احزاب در احزاب و غذا تا ذکر در صورت چه نازلی دو نو در خندق جنگ در خندق در جنگ نفت در صورت نازل شده دو نو آقا با ذکر که بیا پا دولسم او یو دغه کې په دولسم او دیارلسم په دې آیاتونو کې ناروستو بیا بلکې د دولسم نواله تر شلم آیات پورې با ذکر کوي خصلتونه د منافقانو خو ما تاسو ته وی ګوره په هر صورت کې بزان ځان ته خصال د منافقانو ذکر کېدل ما را ته وی هغه د صورت مطابق وی چې آلته صورت څنګه وی په دې کې چې منافقانو کوم صفات ذکر کیږي هغه د هغه غزا سره متعلق چې کې سختی ډیر وی مشکلات څخه ډیر وی نو بیا د منافق څه حال وی نو هغه به سلام آیات پوری تا تقریبا سوار لسو یا شپار لسو پوری برا تر منافقان و خصلتون ذکر کی چکل آغا ذکر کی نبیاء و بل خطاب امت تو کی لقد فیوشتن کم یو خطاب شتا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنا داغینا پس پا صفات دا صحابه شروع کی نو دا صفات دا صحابه با در تعات ذکر کی بیا داغینا پس پا داغا کی پا در وشتم پوری داغینا و رستو لیت جی اللہ و صادقین بسدقهم سلی وشتم آیات که بشارت و تقویف ور کی داغینا اورس ته بدو نعمتونه ذکر کوي یو د احزاب د شکست او یو د بنو قریظه د شکست دا دوه برت ذکر کوي دا به تور نعمت چې د الله قانون منه ګوره دا چې مدد د سره کړو خو موضوع به بیا ټول د غزه سره متعلق وي یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو اذكروا نعمت الله یا کی نعمتونه د الله تعالی علیکم پتا سو باندې اذ جاءتكم جنود کله چې رال تاسو لخکری لخکری رالی ابو سفیان د مکینه راوته او د مکی لکیدان سرکل احباش دان سرکل قبائل مرافور تکل بنو غفان او بنو اسد بنو سلما دا ټول چې کوم دن لای دان سره یو ځای کل او یو اتحاد جوړ کړ نیټو او نان نیټو اتحاد جوړ کړ او رال وی د مدینی بنیاد او باسو مدینه ختمو سوزو وی او مسلمانان ټول ختمو دی پار رال فارسلنا علیهم ریحان نو چرال مدینی ته بهر طرف ته پړا وا چولو صحابه او کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړو وی چې تاسو دا غو کوي د مدینې نه غیر چاته خندق وکني د مدینې په جانب ته غوې نه شورات لې هغه لار هغه دغه وسخت تا وا او هغه یو جانب چې کوم هغه دوی خندق کول هغه مکمل خندق وکنستو به هر حال هغه بیا په تاریخي کتابونو کې یا د سیرت په کتابونو کې داغه تفصیلات ښه راځي کوم دلته ذکر کو بیا په وخت لګيږي اذ جاءتکم جنود کله چرال تاسو تلخ کری فارسلنا علیهم ریحا نوراولی کوم پاوی باندې هوا ریح نه فراولی گو الله تعالی پی په دوی مقابلی ترار الله پی هوا را اوستا سور از خودی وو س جنگونه په کله بیرون شو خو بیا دا غینه پس په هوا را لا چې هوا را لا دوی شکست خوړو او لاړ او تقید له ابو سفیان لاړو فارسلنا علیهم ریحا وجنودا او نور لخر د فرشتو لم تروا چې تاسو نه لیدیغا وکان الله بما تعملون بصیرا الله تعالی پاغه سبان چې تاسو عمل کوي لیدون کړي اذ جاءوکم من فوقکم کل چرال دا کافر تاست دا لخکر تاست من فوقکم دا پورت طرفنا پورت طرف اغا مشرفی طرفنا بنو غطفان نارل و من از قل منکم او دا غلان دی طرف تاستونا بل جانب نچکم دن قریش مکہ غیر آرل و از زاغت الابصار او کل چک کگیش و سترگی سترگی مائل شوی مطلب دا کنائی با دستخ دارنا سری سترگی دا دار پا وقت چکم دن بادی گڑی وڈی شی و بلغت القلوب الحناجر او ارسید زلونا الحناجر مروتا زلونا مرائی تر ارسید دم رسخ تیرا دم رسخ حالت راغی و تزنون بالله الزنون او گمانون کل تاسو پا اللہ تعالی بانی الزنون گمانون مختلف زنین مختلفین زن المؤمنین و زن المنافقین یو مؤمنان زن و یو منافقان دا منافقان را بوز دلتا نزدی ذکر کئی ادا مؤمنان را رستو ذکر کئی هنالک بطولی المؤمنون دا غدا ما تاسوی کنال د سختی د غذا غ حالت بیانې هنالک بطولی المؤمنون نو په دغه ځای کې امتحان وکړي چې په مؤمنانو باندې وزلزلو زلزالا شدیدا او اخوا د ولې چې په سختی په خوا د ولې سخت سره او جړه کولې چې په سخت جړه کولې سره زلزله هغه حالت ته ویل کېږي چې ته ولال په خپل ځای د ځای نه نه پیدا شې خو په هغه ځای کې د څوک سم اخوا ځای مطلب دا دی چې الله تعالی داسې حالت راوسته چې مؤمنان اخوا دې دل ډېر سخت دار راغی خاجي اوس په دې ځای کې د منافقانو کوم صفاتو نو د منافقانو صفات ته ذکر کوي تر شلم آیات پورې و اذ یقول المنافقون نو یاد کا په وخت چې وی منافقانو والذین آکسانو فی قلوبهم مرض چې فزرون دا وایي کې مرض د نفاق دا غم منافقانو مرضیانو خلق دا خبرې کولی دا صفات ذکر کو وی ما وعدنا الله ورسوله وعد نه کړی تاسو سره الله او رسول د الله د فتح الا غرورا مگر وعده د دوکې دا ودا چې دوکې دي تاسو دا کړی یو دایره ته ویلي چې فات خبره دی او کامیابی به زمونږ تاسو خو دې حالت ته وګورئ ودا څه حالت جوړ شو ښه سمره مشکل حالت راغی دی ودا خبرې کولی دا میډیا به چلول هم میډیا والو و اذ قالت طائفه بل دغه وګور پاغه وقت چې وی یو ډلې منهم د دې منافقانو نا وی یا اهل یثرب ای یثرب والو یثرب دا د مدینه په خوانې نومو یثرب به ورته وی سره او تسریب او یثرب دا اصل کې ملامت کول ته ویل کیږي نو یثرب د مدینه آب او هوا چې ودا بیکار او مخکنه چې کله نبی علیہ السلام نو ورغله نو چې سړی به ورته لاړو نو سمارت کې به مبتلا شو نو بیا به ځان ملامت کول چې دلته سش تراتلم نبی علیہ السلام چې کله ورغه آب او هوا یې خسته شو مرزونه نه لاړل چې لاړل ته نبی علیہ السلام په نوم کې خود مدینه طیبه سنون په کې خود مدینه طیبه نو دا دغه نوم شو اوس بیا به مؤمنان مدینه وی یثرب نوم باندې کو ودا ما وای صحیح شو اوس منافقان سو یا اهل یثرب ای یثرب والا دا دوی چون کې دوی حالت لري چې کافر راغلی دي نو دوی دا خیال وکړي چې دا خو به اوس غالب شي نو چې غالب شي نو لہذا دا نوم نمونه پر خودل هغه زور کو پر تطلل پکار دی ښا هغه زور کو پر نمونه شروع کړ دا ډایرک یا اهل یثرب زر یې غلې جب بدل شي منافق سړی هغه خبرې بدل شي فوراً دا بدلون پکې راشي وی لا مقام لکم نشته دې ادری دل تاسو لرا مطلب دا لا مقام لکم نشته وخت تاسو د مقابلې هلک تاسو دې څو پر طاقت سره مقابله کوي تاسو وخت تر چې تاسو دا مقابله وکي دا اوس هم په دې دغه کې وای دې طاقتونو سره مقابله نه کیږي ها فلمی لاره اختیار کوي د صلح لاره اختیار کوي نو دا خبره ال تاغې شروع کړه د میډیا ولا دا پار وخت داسې خندیرانی فرجعوا واپس شي دین د پلارانو ته یو معنا یا دا فرجعوا د دې مقابلې نو رست شي سریا ځان لم کار کتل د غره پر سر وهي لا مقاملکم واسم نشته دایوي و یستاذن فریق او اجازت غوښتو یو ډلې منهم د دې منافقان نه النبی د نبی علیہ السلام نه نبی علیہ السلام ته یا رسول الله را بر ورتا میدان ته خبراغلی یا رسول الله ما ته اجازه راکا ولی وی یقولون وی به ان بیوتنا عورت یقینا کورون د مون خالدی یا را کور می خالدی جی او داس چل چې بس مشکل خطر را داس نه یای غړ وته کافر را نشي نو د کور تلار سم ما ته اجازه راکا صحیح شو یا ان بیوتنا یقینا کورون د مونږ چې دی عورت پاره کې نقصان دی دیوال پروت دی هغه طرف ته او بس کاغی دای غړ را نه زمون په کور بډار کرا دن نشي نزد ولار څنګه به الته جنگو کما دا خبری به کولی ښا دای سالورم صفات شو دا تاسو پیژنې دا په هر زمانه کې منافقان دا دغې و ما هي بعورتن الله و ان دا کورونه خالی یا پکی نشتر نقصان ای یوری دونا دی ارادن لری الا فرارا مگر د تیخت د جنگنا دا د جنگ نتختی د بل سلاغ نشتر نکور خالی دی نبل تخالی دی ولو دخلت علیهم من اقطارها اللہ اس دا زر خالت بیانی ولو دخلت او کچر تا داخل کریشو دا لخ کری علیهم پدی منافقانو باندی من اقطارها دا طرفونو دا مدینینا دیر رال دارادن نشکنا ثم سئل الفتنتا دو معنی دی ثم سئل الفتنتا بیادوی را اغختیشو الفتنتا شرکتا دوی تو ویلیشو چرا دی زمون دا دین اومانی زمون دا قانون اومانی نو اللہ وی لآتوها خامخا دوی با لآتوها دوی برا چی اغیطا که بس تاییدن تک دکنا نم با بدل کو کنا دا سا خبر دا خفرون مدغا مانا نم بدا اومانو زرب واوری اللہ وی یادوی اومانا ثم سئل الفتنتا الله وی دی خو چې دما کور خالی دی خو کچر تفوز را ورته د ځل تکي ثم سو ال الفتنه تا دی دی را اوختو الفتنه تا لختن توختا خو چې الفتنه تا جنگ د مؤمنانو تا چرا شار بکیشا جنگ د مؤمنانو سره وکنو لا اتو ها دی بو کی و ما تلبسو بها الا يسيرا دې کوم دو معنی وی و ما تلبسو الله وی دی بو وخت یې نه کی پدی مدینه کی بها پدی مدینه کی الا يسيرا مگر لګ وخت او بیا به نک دم بیا پتا کو مسلط کے مرکب شری دی وینا یو مان دارا دیو مان دارا و ما تلبسو بها ادی بو وقت نکی پدی شرک ترات لو کے یا دی جنگ ترات لو کے الا یسیرا مگر لگوندے بس فمنڈ برادی جور گدی دان برابروں مرازم اتا ولقد کانوا عهد الله من قبل بل صفات اللہ و یقینن دی وعدہ کرے وا اللہ تعالی سر من قبل مخکر دینا مخیر دینا دا اخد پا جنگ که دوی وعده کرده وان سویلیو ویچه آینده که چه کم جنگ دوی مونگا پکه کلک ولاریو خالا یولون لد بار چه دو بنتا وی شاگان دشمن تا وکان عهد الله دا وعده دا اللہ تعالی مسئولا پختلی شوی اللہ وی دا بس پختنا کومه چه ادرگه تا ما سر وعده کرده وان سنگ دی ما تکڑا قل لین فاکم الفرار و انفرارتم من الموت اس وقت جواب ورکی چه دوی خود تختی قل لین فاکم الفرار هرگز با فائدہ در نه کی تاس تختہ ان فرار تم کتا سے تختے من الموت د خپل مرغ ناویل قتل یا د بلچا د وجل وجلنا کہ بل تو دی وجن یا خپل مرغ مرکی کی یا د وجلنا با دغه تختے او اذن فدا وقت کی دی او تختی لا تمتعون نفور نکلی شی دیتا الا قلیلا مگر لگوندے لگا زمانہ بس بندے یا بی اللہ مردار کی ورک بشی قل من الذی یاسمکم بل جواب ورکی ورتا ہوا ہے من الذی سوق دی عذاب یعصمکم چه بچ کی تاسو من اللہ دا عذاب دا اللہ نا ان اراد بکم سوءا کچرتا ارادہ کی تاسو دے تکلیف او اراد بکم رحمتا یا سوق دے اراد بکم رحمتا چه اللہ ارادہ دے بتاس دا رحمت نو سوق دے تاسو بچ کی نا نو یعصمکم خود تا نہ چلا گولے ذکر چه دغنا دا رحم دغنا دا عذاب نہ بچ کی دو تا کو عصمت وئی خود رحمت نہ بچ کی دو تا عصمت نہ وئی نو سب ورتا وای نو دلتا کی وئی تا غدا غدا کنا را قائدر علستو اتبنن نو اغا بو سرو لگے مومن ذل لذی یمنعکم ها سوق تے غزا کہ من کی دے تا سنا رحمت دا اللہ تعالی ان اراد بكم رحمتن کے چرتا ارادہ او کہ اللہ تعالی تا است دے رحمت او دا خیر او دا خوشالی ها ولا یجدون لهم او دی بنو می غیر زان لرا من دون اللہ غیر دا اللہ نا ولین سو بچ کو ان کے ولا نصیرن او نسو مددگار دا اللہ نا ما سوا بے سو بچ کو ان کے مددگار نہیں اس قد یعلم اللہ المعوقین داوت اللہ تعالی دا منافق بل نور صفات ذکر کئی او پدے کے سم تصویر او ویڈیو ایتا پیشتے کھا قد یعلم اللہ المعوقین منکم اللہ و یقیناً پی جنی اللہ تعالی المعوقین اغمنک ان کی منکم ستاسنا د چرتانه د جنگ نه د جهاد نه چې د جهاد نه کم خلق منکول کوي الله وی دی پیژنه ما ته معلوم دی دغه سره د خبرې ما ته معلومه دی په کومه طریقه منی کوي نو دای اتم صفات شو د منافق تعویق من القتال د جنگ نه خلق منکول والقائلین لاخوانهم دی په کومه خبر خلق منی کوي دی خلکو ته داوي والقائلین او وینکی لاخوانهم ورونو خپلتا ورونو ته مطلب هغه خپل قوم قومی خلق تا وی حلم ما الینا راشی من خواتا خپل ما سر راز دل تکی نسریا پوش کم دا دین کارونه نور لک دی چې ته فدی پس نه خطه چې جنگونه دی او جهادونه دی رازا دی پاتې کې دغه جمهوریت اختیار کا نو دی برته وی حالم مې نه نا ما خوا ته رازا خدا د دبل صفات ته یو لسم صفات لسم صفات ګورا ولا یاتون البعث الله و ان راضی جنگ تا الا قلیلا مگر لک ګورخه د منافق بل صفات لسم دا بیان کو الله دې پکې مونږ را نه ولی الله وی ګور داسې داسې نو چې جنگ ته بیخی زینا الله وی ولا یاتون البعث الا قلیلا جنگ ته ناراضی مگر لگ یعنی لگ لگ جنگ ته حاضری دی مونږ او تاسو خو پر دغه شانتی یو چې لگ لگ ورځو چې هغه ډیر ورتون کې وی هغه الله مؤمن وی چې هغه لگ ورځي هغه ته منافق وی او زمونږ او تاسو بس حال پوښ وی الله دې پکې خیر واچي نو دا خبره ده ولا یاتون البعث الا قلیلا هغه قلیل چې راضی هغه لریا و سمعت و شهرت راضی اشحتن علیکم اشحتن بل صفات د منافقو ګورا الله وی بخیلان دی علیکم علیکم پتا سو باندی یعنی علا نفعکم ستاسو پا فائدہ باندی ستا پا نفع باندی چی دے خبر چی کنی مسلمان تا فائدہ شویدہ فتح شویدہ غنیمت وقت حاصل شویدہ دیر غصیل دیر خفی وہو دا سنگا چک شویدہ دیر دیر بخیلی پا دی باندی فا اذا جا الخوف اسے بل سی پتا گورا کل چرا چی دار او یرا رائیتهم نتبا گوری دی منافقانو تا ینظرون الیکا چی گوری تا تا تدور اعینهم گڑی وڑی او دسترگی دوی کلذی پشان داغ سڑی یغشا علیہ من الموت چه پاغا باندی بیہوشی دا مرگ راغلی وی سڑے چه مڑکی گی ازن کدن که بیہوشی راشی نو دا جنگ چه دے ووری کنا چه خطرہ شوا جنگ راغی نو بس تا بیادتا گورا نو دا دستر گی لسی گلی وڑی اولی تو ویک ازن کدن لی بس داری وست سای لارو مر چو خوا اگا وقت دای دا کنایا دا غط بزدلی نا چه انتہائی بزدل ری خوا انتہائی بزدل خو فا اذا دا حب الخوف چه بیا کلا لارا شیارا خطره ختم شوا نو سلقوکم بی السنت حداد سلقوکم تکلیف در دیتا در رسیتا استا بی السنت حداد پا غجب و سخت و سرا حداد دو اوز پنی جبه را بیاخا پا جبه که بیاد بلا بچه ده تکره ده نو بیاد توی راک مالا ولی مالا غنیمت نیسا نیشتا دیسو زر سرا نو مستو دا منگ استاسو ملگری نیو دا سی قسمت سعنوکم بی السنت حداد یا داوی ابن کثیر وی دا دار پا وقت که دا حالت دا غشانتی پوچو کنا چه سری سترگی اوڑی راوڑی سخت پا یرا کی دفت تباوی که مر شو خوچه کل دار ختم شو نو سلقو کم بی الکنت انحیدادن بیا غوی که اغا بیا غوی وی بیا تکی بیا پا فسیحا جبا خبری کئی ود دعو لی انفسهم المقامات البلیغا او من الشجاعت و النجدتی دخفلزان دا پار بیا لول المقامات ثابتی چه داس بادری او منگ بیا داس چلو کرو پوچو کنا روسم ما مات کرده و امریکم ما مات اکلاو فلانیم ما اکلو او دا په دیلی باندې بجنده لګوم په فلانی ځای ځنده لګوم بیا سری بیا نه دتا عجبه وی خو کله خطرې ټیم چې ګوي چې د عثمان ذن نورین په دغه باندې عمل کوم بی التنتن حدادن اشحتن علی الخير الله وی اشحتن دوی او دې لا کې د اشحتن نه مخکې د بوخل معنی کړو او د حیرت معنی دا اشحتن دوی حیرت ناک دي علی الخير خیر په معنی د مال سره دی علی المال په مال باندې د مال ډیر حیرتی دی که مال ویني کنه نو دوی ورته نیم نه پاتې کیږي الله وی اولای دا کسان چی دی دا صفات والا تیرا مقی تیر شو تیر جهاد نا خلق منی کئی خلق و توی راش موسا رکینا جنگ تا لگ لگ ورزی دا مسلمانان پا فائده بانی خپکی گی دا رنگی دا جنگ پا وقت دیر بود دلی دا جنگ نفس بیاجب دیر تیزی او دا مال دیر شوقی اللہ وی دا کسان چی دی اولای که دا کسان دکا ما تاست دولی چو اولای که قرآن که قایده میتا بیان کروا چو دا اسم اشاره چی بکم دا کراوری نو دا صرف ذات تا اشاره نی بلکه صفات و سرم الحوج وی نو دا صفات والا خلق لم يؤمنوا دي ايمان نظر اوڑے فاخبط الله اعمالهم نو برباد کر الله تعالی عملون ردوی وكان ذلك على الله يسيرا او ددا برباد ول د عملون ردوی په الله تعالی باندې آسان الله ما تر د عمل سره ما سره اس دغه نشته ده دد عمل سی سی اپ نشته کړه کم لګ دین مونږ او دسه کړه ده دام مر له تبا کو يحسبون الاحزاب احزاب لم يذهبوا بل صفات او ګورا الله وی يحسبون الاحزاب وستبو توائلك لاړ لاړ دی وینا نه نی تلی پوه شو کنه د دې غری زله قرار ناراضی يحسبون الاحزاب ګومان کوي دی په لخ کرو باندې په فوجونو باندې لم يذهبوا چې دا نه دی تللی پوه شو دې غری کو سم پډار کړي ها و ان يات الاحزاب او کچرت لاړ شي لخ کری کچرت را شي لخ کری دوباره رالی الله وی کنه دا خو دی بلکې دته موقع نه مې دا شوی یو دم هغه غی محاصره واچول نو دیدل تفاتشو خو کچر ته بیا رالی نو یودو دوی با فقیلو انهم بادون فی الاعراب چه کاش کی دوی اسی دے چرتا پلاری باندو کے پلاری دشتو کے یسالون عن انبائکم او صرف پختنے کولے دا خبرون استاسو چه خبرون سنگ دی بی بی سی سوائی اور دیوہ سوائی سا حالات چلے مسلمانانو ولو کانو فیکم اللہ وی کچر تا اودا بود زلان پتاسو کے نو ما قاتلو جنگ بینو کڑے اللہ قلیلہ مگر لگ وقت که دوی ویم ندی بس تورا کڑے وی لبونے وقت بے جنگ کڑے وی وز داغا دا نشوروشا او دا تے بند کے چی پبل چای پیٹ کے را بس انو ار سڑے زان دا پارا سڑے وال دا کی ہاں دیا تو کہ یہ انیم خامقا خوال شا معاشرہ کی ماحول کی سڑی تک کارا کی گی خورازا لیو یو بانی لیکا کوچی ار ورگا پا ماکی کم یو سفر سے نو دا پر زان نو باسو خواہ انشاءاللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اس داغی نفس درائم خطاب امت تخا امت تدریم خطاب کی چه وبد داغا مکوی داری منافقان تاصل کی دجر ورکی چه و منافقان وبد بختو تاصل در رسول الله اطاعت رسول الله بابو ور غسنگ بہادر په میدان کې ولار دی تکړه په میدان د خونین کې ټول خلق شاته شو سخت حالت راغې غشرا ورېدل نبی علیہ السلام په خپل کچره باندې ناستو چې ابو سفیان ابن الحارث هغه در رسول الله دغه واګینی ولی هغه دې بہادر وکنه هغه واګینی ولی وی او نبی علیہ السلام واس کولوی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ز نبی درو جنیم ز عبد المطلب زیما الی عباد الله من کر فله الجنه ما طرف طرف شید الله بندگانو سو چر واپس چ داغه پار جنت تے نو الله الا قد کان لکم یقینا ستاف د پار فی رسول الله پر فذات رسول الله صلی الله علیه وسلم کی صفات داغه کی بصیرت داغه کی اسوۃ حسنۃ نمونه خستدا خستہ نمونه رک پ جنگ کی او ک بغیر جنگ کی هر حالت که در رسول الله عمل تا گورا اغا شانت عمل کوا ندا چه تا داغن خلاف اوز دا نمونه خسته دا چه دا پاره دا لمن کانا یرجو الله والیوم الاخر دا پاره دا اغا چا دا لمن چه ده نو دا للکم دا اغین بدل واقع شوه ده خواه لمن کانا یرجو الله دا پاره دا اغا چا چه امید لری دا اللہ نا دا اللہ دا ملاقات والیوم الاخر او دو رز رستنی و ذکر الله کثیرا او یادی اللہ تعالی دیرو اللہ دیر یادی دا صحابو صفات کروشو اولانی صفتی یرجو الله دا اللہ دا ملاقات امید او عقیده لرل او دویم نمبر و ذکر الله کثیرا اللہ تعالی دیر یادی دا منافقان پا مقابل لکی ده صحابو صفات ذکر کئی ولما را المؤمنون الاحزاب ما تاستویلو ده دو قسمه یزنون بالله تزنون بالله الزنون فالا مختلف گمانون کل دو مختلف گمانونو یو ده منافقان و گمان آغیوی ما وعدن الله و رسوله الا غرورا من سر الله و رسول وعدن نده کری مگر ده دوکی ده دلت ده مؤمنان و سغبا یعنی مؤمنان سو گمان کرو ولما را المؤمنون الاحزاب کلچه اولی ده المؤمنان و الاحزاب آغا لخ کری قالو نو اغوی اوی لکر ده کافران و رالی نو قالو اغوی اوی هادا ما وعدن الله دا خو اغدی چه وعده کری و من سر الله و رسوله رسول ده الله دا خو اغدی من تا الله و رسول ویلی که ساس خلاف با لکر رازی او من تا پده که فتح رازی ده که چه من تا ویلی چه خیری فتح ده مومنان ده و صدق الله و رسوله او رشتیا ویلی الله و رسول ده و ما زادهم او زیاد نکده لکرو زیاد نکده لیدو ده لکرو هم ده مؤمنان لرا الا ایمانا مگر ایمان ایمان ور زیات کو ایمان ور لقوی کنو کہ ایمان دے کمزور ہے پکم دے کی زیاتی گی فمیدان دے قتال کی زیاتی گی جے کل دے کفار صفنا تو اوی نی نو اللہ وی فدا وا کی زیاتی گی و ما زادہم نو زیات نہ کر دوی لرا الا ایمان مگر ایمان و تسلیما او زیات کر دوی لرا تابعداری دے حب قانون دے اللہ بس دی دے اللہ دے قانون نور متعصج دا مت متیع شو چہ مونږه کوئی نور منو دے کلام تے رشتہ ویلو دای دو صفات نور ذکر کل سچے دو دوی دا خبره چه هازا ما وعدن الله و رسوله او دویم نمبر دو کفار و دو لخکر و دو لیدل و سر دو ایمان زیاده دل دا شو من المؤمنین رجالون بل صفت او گوره من المؤمنین بعد دو مؤمنانون رجالون سری دی صدقو چی پوری کرا صدق دمان الوفا می رتویلو صدقو پوری کرا ما و ما عاهد الله اغا وعده چه الله سره کری و ما عاهد الله علیه اغا کی وعده کری و دا اللہ طرف دے باندے نو آغے مومنان وعدہ پورا کلسا مطلب دا چه آغوی را المیدان دا جنگ تا حاضر شو فمنهم نو مجاہدین تا صادقین اموی لکی گی خواه اتقو اللہ وکونو ما صادقین ذکر چه صدقو ما آهد اللہ علی فا اغوادہ کما دا اغوادہ پا صورتی توبه کی تیرا شویدا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله وسرا دا کړي دا کنه هغه دی ای وسرا کړي دا نو دوی هغه وعده پورا کړه رال فمنهم بعد له دنیا من اغدی قضا نحبه چې پورې کو نظر خپل نظر پورا کو سم مطلب شهیدان خدا الله تعالی پلا رکی خوش به حضرت حمزه در ټول صحابه بعد چن نزول کې خاص کولی دي لیکن ټول فکر راضی ننم چې کم مؤمنان صدی عمل کوي فمنهم من قضا بهو ومنهم بعض الذين من اغدي ينتظروا چغی انتظار کی دخل نظر پورا کولو باقیدہ شہادت پہ انتظار ناس دی غواڑیے جنگونا کی نو دغدی وما بدلوا تبدیلا بل صفت وورا او بدل نکڑا دغ وعدہ د اللہ تعالی طرف بدل ولو باندے د اللہ سره خپل وعدہ نہ د بدل کرے خپل موقف باندے ٹنگ ولال دے بدلی گنا خپوش کنا بدلی گنا من د حالات بدل ول پی جنو نو داوی مطلب دار فقفل نبد لگی حالات بدلی خواه وما بدلو تبدیلا دا روافظ بان رد دی اگر وی در رسول الله دا وفات نباد نعوذ بالله من ذالک دا پینزو صحابه و نغیر طول کافر شوی دی اللہ وی وما بدلو تبدیلا نیر بدل کر واد اقفلا بلکل تقفل ایمان کلک ولا رخا لیسأل یجزی اللہ الصادقین اس بشارت ورکی اول بیا تخویف تی دل پارا که بدل ورکی اللہ تعالی غریشتونو خلکو تا بصدقهم فسبب دکش رشتیا ویلو داغوی ویعذب المنافقین و عذاب ورکی منافقان تا انشاء که خوخشی انشاء و سرزکوی که بعد توبه و باسی نو اغیب ایمان روی او یتوبه علیهم یا تو توفیق ده توبه میرابانیو که پا دوی بانده پا توفیق ده توبه سرا ان الله کان غفور الرحیم یقنان اللہ تعالی بخون که مهربان ده و رد الله الذین کفروا بغیظهم اصور تا نور دو نعمتون ذکر کئی ما تاستوی نعم ذکر کئی ده پار ده تحزیز على اتباع الرسول چه در رسول الله صلی الله علیه و سلم اتباع بکو که چه الله در بان انعامات کردی دی نو ورد الله الذین کفروا واپس کر الله تعالی کافران بغیظهم فغسرد غس اخفلنا لم ینالو خیرا او حاصل نکلو اغوی خیرن سا خیر فتح و نمونت کافر کنا خوشی پا غزوه خندک کی آخری وقت الله تعالی پی حوارا استا بلکل دیر تکلیف ده حالت را ہے ابو سفیان ادری دو او خپل لخکر تے اعلانو کرو وی چه گورا من سر دیر مشکل سر مخیو مقابله نشو کولے دلتا خندک دوی والده لہذا واپسی کو ز اعلان پر رحیل بانی کوما واپسی بانی تاس امرادی چیزو لال در شانتی وکف اللہ المؤمنین القتال او کافی شو اللہ تعالی دا مومنان دا طرفنا القتال پا جنگ کے پا جنگ کے اللہ تعالی کافی شو خان بس کافر اللہ اغا کافی شو وکان اللہ قویا او دی اللہ تعالی مضبوط عزیزا زورا ورپ دشمنان اقبلو بانی وانزل الذین بل نعمت خان دی خواتا چی احزاب و واقع ہم تذکر بیان نکڑا کہ وقت دیا پی دیر لگی گی واقعات چی بیانے تفصیلات بیا پا گئی کہ نبارحال دا احزاب و جنگ شو بنو قریظہ دا یہود و یو قبیلہ وا اغوی ولا گیدل اغوی پا دی جنگ اغوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن چکر دا جنگ کے دو نداس چلے ہو کرو چی دا اڈی اغوی ور کرے خواہ اڈی چا ور کرے بنو قریظہ ور کرے و تبی رازی منگ در رضای در کرو دا خوراک و دسکاک انتدام مو پا منگ باندی منگ بستا سکو مک کرو خواہ او اغا غی تا مجبور کرن دا بنو نظیر و خوی ابن اقتب را غلی اغا دی تا مجبور کرو بہر حال خودی دیتا تیار شو او دا اغوی سر اکو موقع کرو معایده ما تکڑا چه معاهده ما تکڑا نو دغه دا احضاب و دا شکست نپس نبی علیه صلات و سلام راغی نبی علیه صلات و سلام خطبه او فرمایه لاو چوتی کرا الحمدلله وحده الذي هدم الاحزاب وحده الحمد لله منزل الصحابه داسي قسمه اخذ به ویلا الله تعالى فلا احزاب تشكس ورقو اس چراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل فرمایلو چه غسل کولو دیکي جبريل لاغه جبريل لاغه په شکل د دحيه کلبي رضي الله تعالى نو باندې رسول الله ته فرمایل ویسکه ویزه اداه کوما غسل کوما وی فرشتو خو یاد جنگ اوزار نه دیخه وی بیا کم طرف تا وی بنو قریظه اوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کو وی علا من کان منکم سامعا و مطیعا کفتاسو کے سو سما او طاعت کو ان کے وی نو فلا یصلین الا فی بنی قریظه نو من زنه کی دمازی گر مگر بنو قریظه اوتا دیو رسل تول صحابہ کا طرف تا خوشی شو لاڑ بنو قریظه محاصرہ کل چه خاتا سمایته څنګه ماته کړیو بنو قریظه محاصرہ شو بنو قریظه سورۃ محاصرہ وا وا تا تردی پوری ابو لبابہ ابن عبد المنذر علیہ گو رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغا پخلی راکوز نشو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغوی حلیف خلافا وکراتنو وی اغارا والا داغا پخلی بانی براکوز شو اغای ورطراوست داغا پا زخمی حالت گو بیا پاگی که اغا شیدم پاگا زخم که اغا شیدم شو اغار آغی اغوار تووی چرا کوز شید دیو تووی چه سیدہ بس داغا پخلی راکوش شو چرا کوش شو نبی علیہ السلام تا سعد ابن معاذ تووی بس تا تا اختیار دی وی چه تا پا کسا فیصله وکی نا سعد ابن معاذ نا دیخوا دیخوا تا انصار ناستو او مهاجرم ناستو وی دا طرف پیم منی او دا طرف پیم منی وی او دا طرف پیم منی دا طرف پیم منی وی خط چه زمان فیصله وی زمان فیصله دار زوانانی قتل کن پوش وی بوداغان زنانا ماشومان سکی اغه غلامان کی دامه په فیصله ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ویتا فیصله وکړه اغه فیصله چې بادشاہ د اسمانونو کړي ده پورته د عرش نه ده اغه د برنه کوم فیصله را لګړي واغه فیصله تا وکړه بس له هازه را مخې کوي او سو ځوانان د يهوديانو اغه په دغه اورګ باندې قتل کړل اغه طرف ته اشاره ده او داوی مال غنیمت کړو وانزل الذين اوراکذول الله تعالی اغه کسان ظاهروهم چې سې کړي معاونت مدد کړو د کافرانو سره من اهل الكتاب د کتابیانو نه من سیاسیهم د قلاګانو دا غوینا مضبوط قلاګانو ته سیاسی سیسه کوم دا هغه مضبوط قلا ته وای وقذف فی قلوبهم الرعب او اوغرزو پزړونو دا غی ک الله تعالی رعب یرا فریقا تقتلون یو ډله وس تاسو قتل کولا و فریق وتاثرون فریقا او بندیان کول مبلډلا بلډان بندیان کول و اورثکم ارضهم و دیارهم او فبدل کدر که اللہ تعالی تاستا پا میراث کدر که اللہ تاستا از مکہ داغوی او دیارهم او کورون داغوی و اموالهم مالون داغوی و اردن و غزمک لم تتعوها چه تاستو نو پیمال کردی دخپو لانده کردیم نو پا جنگ سارا جنگ مو پی نو کردی بس اللہ مفتا کدر کرا و کان اللہ علا کل شیئن قدیرا او دی اللہ تعالی پاریو سیزبان قدرت لرن که تردی پوری دا بابو پا دی باب کی ورطا نعمتون ذکر کل دا احضاب و دا شکست دا بنو قریضا و دا قتل پا احضابو کی دا اللہ تعالی دا مدد دا منافقان و بد صفات ورطا ذکر کل شپارس چه آغوی دا اللہ و دا رسول اطاعت نکی دا مومنان و صفات اتا ذکر کل چه آغوی دا اللہ و دا رسول اطاعت کی پتولو کی مقصود داو اے پتولو کی مقصود داو چه قانون دا اللہ و دا رسول منی ولی مدد دا سراغا کی فتح آغا در کی نبیه دا قانون دا چا نافذ دا اللہ بنافذ او طریقہ با دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی